Ți-am vrut să-i ajut, că și bine am crezut. Le-am ridicat pietrele și m-am mușcat șarpele, mă. E mult ți-am vrut să-i ajut, că și bine am crezut. Le-am ridicat pietrele și m-am mușcat șarpele, mă. Am crezut că mi-ar fi bine să muncesc prin țări străine. Și-am pierdut din viață anii, arză iar focul de bani. Am crezut că mi-ar fi bine să muncesc prin țări străine. Și-am pierdut din viață anii, arză iar focul de bani. Am fost eu plecat, neamul mi l-am ajutat. Așa în viață mereu faci bine și primești rău, mă. Și cât am fost eu plecat, neamul mi l-am ajutat. Așa în viață mereu faci bine și primești rău, mă. Am crezut că mi-ar fi bine să muncesc prin țări străine. Și-am pierdut din viață anii, arză iar focul de bani. Am crezut că mi-ar fi bine să muncesc prin țări străine.